Bueno, hasiera-hasieratik ikusi dugu gu jokoan dominatzen genula, nahiko lasai ibile gara gure buruan, zaiti beste partidutan ba, hori izan da ba, arazo bat, ez, nahiko nervioso bat etzen ginen zelaira, eta bueno, ba, horrela ba, partidak galdu edo ez oso ondo jabazi, eta horako arazoak izan ditu, gaur alderantziz izan da, hasiera-hasieratik ondo atera zelaira, eta bueno, ba, nola hasieratik ondo hasi garan, ja dena segidan ondo jarraitu du, eta bueno, ba, markagailua ba, beti irabazten joan gara, eta dena ondo, nahiko ondo atera da. Aipatu behar da, lehenengo fasea nahiko gogorra izan dela, ez? Asko kostatu zitzaizuen, gero azkeneko partidetan ja maila hobea eman zenuten, baina gogorra izan da, ez? Bai, nabari izan dugu, ba, lehengo urteko izan ditugu un baja, ba, utzi dituzte, ba, bi pilier, bedatzia, amarra, eta beste jende batzuk, eta nabari izan dugu, ez? Uste genuen, ba, genukagun jendeakin, ba, nahiko 8 urtekoa eta 20 urtekoa nahiko gazteak, ba hoiekin ba alegi izango genula ondo jolastu, baina nabari izan dugu ba baja hoiek ta lehenengo fasean ba nahiko ekipo gogorra izan ditugu eta nabari izan dugu hori ta bueno, ez dugu oso lehenengo fase ona izan da orain ba multzo honetan bukatu dugu ta espero dugu ba multzo honetan hobeto ibiltzea. Deigarria da hori, ez, joan den urtean lehenengo nazionalean ba, ondo ibili zineten, egia esan, orain aukeratu ze Euskal Ligan jokatzea, eta kostatu zaizue, arrazoia hori da, izan diren bajak batez ere? Bai, batez ere, bai, gero ere, ba, Primera Nazionala desagertu behar denez, ba, ekipo asko ba, Euskal Ligan bukatu dugu gu bezala, ez genuen jolastu nahi, ba, Primera Nazionalean, oza, desagertu baino urte bat lehenago, erabaki genuen Liga, Euskal Ligara jutea. Beste talde batzu bezala eta Euskal Liga ba, asko betu da, nahiko nibela handia dago, eta nabaritu dugu hori ere bai, beste urteetan ba, Euskal Ligan ez egon hain beste nibeli, eta urtean ba, nabaritu da hori ere ez. Hemendik aurrera zein daukazue helburua, daukazuen multzonetan irabazteko moduko partidak izango dira gehienak, ez? Edo denak. Bai, hori da, gure helburua multzonetan ba, da alden eta gehiena irabaztea da eta goian bukatzea. Eta bueno, ba komentatu, historian komentatu dugun bezala, ba hartzea ba aurre denboraldi luze bat bezala aurrengo denboraldirako ja. Ezakite aurrengo denboraldirako ze asmo ikusten duzuen, gaur jende gazte asko ikusi dugu, orduan beraz hori aipatu zu 19-20 urteko jendea etorkizunerako badirudi badagola taldea, ez? Bai, badirudi bai, etorri bai, hori da momentu honetan gehien daukaguna, ez? Gazte asko, eta horrekin ba, izan behar dugu ba, urrutira begiratzen ba, ekipo on bat izatea. Eta nire uste ba, lan egiten ari garela horretarako.